En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Inger Støjberg vil ikke samarbejde med Jakob Ellemann. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se Jakob Ellemann komme hjem, og så med, altså, det svarer jo simpelthen til, at du er flyttet over til elskerinden i noget tid, så kommer du hjem med hovedbuden og siger, hej, så er jeg tilbage. Jakob Ellemann gider ikke være statsministerkandidat for et blot fællesskab baseret på laveste fællesnævner. Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Og nu siger Morten Messerschmidt så, at han ser en naturlig familie af fem oppositionspartier, der ikke tæller Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Den frifundne DF-formand bærer ikke nag over for gamle partifæller, siger han. Morten Messerschmidt, bærer du nag til nogle af de vidneudsagn, der har været fra dine tidligere partikollegaer? Nej, altså jeg gør som Erik Ninn Hansen. Jeg bærer ikke nag, jeg husker bare deres navne. Men er det nu rigtigt? Velkommen til tredje afsnit af vores lille serie om Blå Bloks fremtid. Velkommen i Pilestræde. Kort før jul blev du frifundet for svindel med EU-midler, og i sidste uge der kom anklagemyndigheden så ud og sagde, at de ikke har tænkt sig at anke frifindelsen. 7 år med den her meldt og fælles sag hængende over hovedet. Nu er det slut. Ja. Hvordan har du det? Rigtig godt. Altså, det er klart, jeg har det ikke godt med, at det skulle tage 7 år. Men når man nu skulle gå igennem den periode, så er det rart, at det ender så entydigt positivt. Og dermed så overlevede du jo også i dansk politik. Det samme gjorde Dansk Folkeparti med, jeg ved ikke, om man kan sige med nød og næppe, men med 5 mandater ved valget. Ja. Hvad med Blå Blok? Overlevede den? Ja, det tror jeg, men det er klart, alle, det tror jeg både gælder journalister, borgere og politikere, skal jo lige finde ud af, hvordan det politiske landskab på Christiansborg ser ud. Men der er jo stadigvæk en fællesmængde iblandt de borgerlige partier. Altså det at tænke borgerligt er jo anderledes end at tænke socialistisk. Og derfor så er det klart, at der er en fællesmængde. Men alle de sådan mere praktiske ting, som optager mange journalister om, hvem skal så lede den, og hvem skal brygge kaffen og lægge kontor til og alle sådan nogle ting. Det er jo noget, vi må finde ud af hen ad vejen. Mm-hmm. Men hvordan synes du, det ser ud lige nu? Bare sådan helt overordnet for Blå Blok? Egentlig synes jeg, det ser fuldstændig ud, som det gjorde før valget. Altså det er jo 6 forskellige partier, der hver især er bundet sammen af en liberal tilgang til samfundet og til tilværelsen. En antisocialistisk tilgang, hvis man kan bruge det udtryk. Men stadigvæk jo 6 forskellige partier, der jo definerer sig forskelligt. Altså jeg vil tillade mig at sige, at de 5 andre nominelt borgerlige partier er jo alle sammen i et eller andet omfang skåret af en liberalistisk læst, hvor Dansk Folkeparti er grundkonservativt. Og det er klart, det er 2 forskellige måder at være borgerlig på, men der er stadig meget, der binder os sammen. BT's Tine Toft, hun spurgte dig 21. december, det var lige da du var blevet frifundet, om du bærer nag til de tidligere partikolleger, der i vidneudsagn sagde, at der ikke bliver afholdt en meldkonference på sommergruppemødet. Kan du huske, hvad du svarede? Man skal ikke bære nag, men man skal huske deres navne. Og hvis navne er det, du skal huske? Jamen det tror jeg holder helt for mig selv, men det er ikke indsnævret til den kreds, du nævnte før. Jeg hørte Tine Tofts spørgsmål bredere dengang, som ikke kun mine tidligere partifæller, men alle dem, der ligesom har været involveret i sagen over de 7 år. Okay, så du bærer ikke nag, men du husker deres navne? Ja, altså det er jo et forsøg på at svare lidt underfundigt. Sådan er det jo altid, når man vælger at svare med en anden mands citat. Men hvor jeg siger, at det er klart, at man må ikke lade fortidens forhold gennemsyre en af had og manglende evne til at komme videre, fordi så er der jo ikke noget ved at vinde en sag. Men det er klart, at man skal tage bestik af det, når man navigerer i fremtiden. Kan du virkelig lægge det bag dig så klart, som du siger der? Ja, jeg er egentlig meget professionel i mit politiske virke. Så det er klart, at der vil komme, altså et efterspil, der vil selvfølgelig komme i relation til nogen, det tror jeg også i mediekredse, en refleksion over, hvordan man har optrådt de her 7 år, har behandlet sagen. Mm-hmm. Men det er klart, det må ikke være sådan, at det for mit vedkommende eller for nogle af mine kollegaer på Christiansborgs vedkommende, tager overhånd, så det overskygger Dansk Folkepartis politiske projekt. Det vil være en stor fejl. Det er klart, for det er jo selvfølgelig dit ansvar som, ja, som leder at kunne kontrollere de følelser, men følelserne er der vel stadigvæk? Ja, og det er jo sådan, det er i mange sammenhænge. Mennesket er jo et følelsesbåret, og også i et vist omfang følelsesstyret væsen. Det er det, der gør mennesket til en smuk skabning, ja, i modsætning til for eksempel andre eller til dyrene. Ikke? Okay. Men det handler jo også om, at man ikke er i sin følelsesvold. Godt, men kan man sige det sådan, Morten Messerschmidt, at du bærer personligt, men ikke professionelt den af? Jeg tror, man skal holde de ting... Jeg tror, det er svært i virkeligheden at adskille de ting, altså min person fra mit professionelle virke. Men man kan sige det på den måde, at det efterspil, der måtte komme, som jeg altså vitterligt håber og tror ikke kun vil udgå fra undertegnet, fordi der burde også på visse redaktionslokaler for eksempel måske være en refleksion over, hvordan man har dækket sagen, og har man gået for meget i samme retning, fordi andre medier gjorde det, osv. Det er jo ikke noget, jeg behøver at skubbe på for. Det håber jeg da ikke. Jeg er bare nysgerrig, og det er jo fordi, jeg er nysgerrig på Blå Blok. Jeg er nysgerrig for, hvad den sag og de ting, der skete, kan betyde for samarbejdet i Blå Blok. Peter Skaarup, som i sagen vidnede, altså i sit vidneudsagn, sagde, at han mindes altså ikke, at der var afholdt en mælkkonference på det sommergruppemøde. Han er jo nu gruppeformand i Danmarksdemokraterne, et parti, der har 10 ud af 14 medlemmer af Folketinget, kommer fra dit parti. Mm. Alle de ting, Morten Messerschmidt, hvad betyder det for samarbejdet mellem jer, Danmarksdemokraterne, og for samarbejdet i Blå Blok i det hele taget? Jamen, det er jo bare en lille brik i den, hvad kan man sige, relation, der er imellem vores partier. Altså selvfølgelig betyder det noget, man har en erfaring. Det gør måske, at tilliden til at indgå aftaler er mindre, men det påvirker jo ikke mere end så meget andet. Altså, politik er en kontaktsport, og det betyder, at personlige relationer selvfølgelig har en stor betydning. Det gør det jo, når man laver aftaler. Altså, har du tillid til den minister, du sidder overfor, mm-hmm, ja eller nej. Mm-hmm. Så selvfølgelig betyder personlige relationer noget, men det er ikke det eneste, der betyder noget. Men vi har jo lige hørt i forhold til regeringsdannelsen, at tillid er så altafgørende. Ja. Nu har man pludselig tillid i Venstre til nogle mennesker i Socialdemokraterne, man bestemt ikke havde tillid til få uger før. Ja. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at blive på det med tilliden for dig. Danmarksdemokraterne er jo trods alt sammen med Liberal Alliance, Blå Bloks 2 største partier nu mål på mandater. Så det er et betydningsfuldt parti i blokken. Et parti, som du skal samarbejde med, hvis der skal være en blå fremtid. Får det ikke nogen konsekvenser, de ting, der sker? I virkeligheden synes jeg, man skal kvittere, for jeg siger det så åbenhjertigt og oprigtigt. Fordi jo, selvfølgelig betyder den personlige relation noget, og fortiden går jo ikke væk, men man kan arbejde med den. Kan du selv klart og tydeligt sige, jeg kan sagtens samarbejde med Peter Skaarup, for eksempel? Jeg siger det egentlig meget klart, at selvfølgelig betyder det noget for ens tillid til folk, når man går igennem det, som vi er gået igennem. Er det det alt overskyggende, som gør, at jeg ikke kan lave aftaler med Danmarksdemokraterne? Nej, det er det ikke. Men betyder det, at der er nogle skår, der skal klinkes? Ja, det gør det. Den her serie, Morten Messerschmidt, hedder Hvad er fremtiden for Blå Blok? Ja. For det synes jeg er spændende, og jeg har indtil videre haft 2 andre blå partiledere i studiet, Pernille Vermund og Inger Støjberg, og nu er du tredje bud på en blå leder her i studiet. Og så er det jo oplagt at spørge dig, hvad med Blå Bloks fremtid? Men så nåede du lige at komme med et interview i Berlingske, hvor du faktisk lægger afstand til Blå Blok. Du vil lave en bred opposition med partier fra begge fløje. Ja, det er nok ikke min hensigt at lægge afstand til Blå Blok. Okay, men det jeg prøver at sige, det er også, jeg tror også, jeg nævner det i interviewet, at man er nødt til at forholde sig til, at dansk politik har fået en dimension ekstra. Altså det, at der er kommet en regering, som er på midten, betyder jo, at så har man lige pludselig 2 oppositioner. Det vil sige, at der er 3 forhold, hvor der tidligere har været 2 forhold. Højre og venstre. Nu er der højre, midt og venstre. Ja. Og det er klart, når der er en ekstra dimension, så er man også nødt til som partiformand, som politiker, at navigere i det. Og ja, der er en naturlig, man kan kalde det strategisk interesse for de partier, som traditionelt har indgået mange forlig, aftaler osv., taget ansvar og dermed også fået indflydelse i at tale sammen og koordinere. Og det er derfor, jeg har sagt, at nu synes jeg, at partier, der jo politisk ligger langt fra hinanden, som Konservativ, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, og så Enhedslisten og SF bare sætte sig sammen over en kop kaffe eller te, eller hvad det nu skal være, og finde ud af, hvordan vi som partier, der traditionelt har været med i mange forlig, håndterer, at der nu er en flertalsregering. Og men det ændrer jo ikke på, at der er et større politisk fællesskab i Blå Blok, ligesom der givetvis jo er i Rød Blok. Nej, altså du siger, at den her gruppe af 5 partier er en mere naturlig familie. Mere naturlig end hvad? Når det handler om at koordinere forhandlingsforløb, så er det en mere naturlig familie at tale med en blå blok lige nu. Okay. Og det skyldes jo, vi har jo det her begreb forlig, som man ikke kan gå ind og slå op i en lov, men som er et hævdvundet princip på Christiansborg om, at når en kreds af partier har indgået en aftale, jamen så står den fast, medmindre alle partier er enige om at lave det om. Og der er det jo bare de kolde fakta, at hvis du tager Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, jamen så er de ikke med i ret mange af den slags aftaler. Og derfor, det ændrer jo ikke på, at på udlændingepolitik og retspolitik osv., der ligger vi meget, meget tæt på hinanden, givetvis. Men det er bare ikke så interessant, fordi det, som regeringen lægger op til, er jo en række reformer på områder, hvor der er forlig. Og derfor har vi i Dansk Folkeparti, såvel som de konservative Liberale Alliance, en naturligere, hvis man kan sige det sådan, strategisk interesse at tale og koordinere med de andre partier, også på venstrefløjen, som er med i forligene, selvom vi måtte være indholdsmæssigt uenige. Okay, så lad os sige, at der kommer et reformforslag fra regeringen på et område, hvor I har forlig med Enhedslisten og SF. Hvad så? Det kunne være tilbagetrækning, for eksempel. Ja, hvad så helt konkret? Hvad skal der så ske? Ja, så ved vi jo, at regeringen vil ikke kunne gennemføre sin politik på den her side af et valg, medmindre alle de partier bliver enige om det. Og der tror jeg, at vi har en interesse i at finde ud af, jamen, hvor står så SF og Enhedslisten? Har de nogle områder, hvor man kan lande et kompromis? Er de villige til at gå solo på det her? Altså ophæve forliget, så kan de nye regler, man laver, så først træde i kraft efter et valg osv. Altså uden man skal sidde og vise hinanden hele hånden selvfølgelig, fordi det er jo et pokerspil, og jeg er sat i verden for at gøre Dansk Folkeparti stor igen, og ikke Enhedslisten stor igen. Men så har vi en interesse i at finde ud af, hvordan ser I på det udspil, der er kommet fra regeringen. Men er det ikke nemmest for regeringen at agere, hvad skal man sige, kompromismager i den forbindelse? De ligger jo mellem jer. Det er det, det handler om. Fordi vi har en regering, som er beføjet til, eller har muligheden for at stemme sin egen politik igennem. Det kunne de bare gøre med forbehold af forligene. Men vi har også en regering, der siger, at de gerne vil det brede. Og derfor har vi jo en interesse i, at de ikke bare bestikker, eller køber, eller hvad man nu skal bruge, en eller anden merkantil begreb, et af partierne, og så siger, hep, nu er der et bredt forlig, og så kører vi med det. Men at vi prøver at tale sammen i den kreds, hvor vi jo, og det er bare vigtigt at forstå her, hvor vi jo faktisk blev enige på det her område, nu taler vi tilbagetrækning, ikke? På det her område, dengang vi lavede aftalen. Og hvad skal der til for at undgå, at når regeringen så kommer med den her luns til et af partierne, det kunne også være til dit eget parti, pludselig kommer de med en fantastisk luns i forhold til den stramning af udlændingepolitikken, som SF og Enhedslisten helt sikkert ikke vil være med til. Ja. Hvad skal I så gøre i den her brede opposition? Så er det, vi skal gøre op med os selv, at den luns ikke bare er stor nok til, at vi vil indgå det konkrete forlig, men også at vi vil acceptere, at regeringen altså på den måde kan chakre med Folketingets partier og gå ud og sige, nu er det lavet et bredt forlig. Fordi hvis man har en forligskreds, der måske består af 6 eller 7 partier, så er det jo ikke et bredt forlig, hvis man kører videre med en forligskreds på 4 partier. Og det er hele den logik, som er måske virker lidt teknokratisk og sådan, ja, underlig for folk, der ikke arbejder med politik til daglig, men som kan få ret stor betydning. Så vi skal ikke bare lade os købe af med en eller anden luns, hvis det handler om det i nogle konkrete forhandlinger, men også gøre op med os selv, hvad er den langsigtede konsekvens af, at regeringen så får lov til at gøre det. Jeg skal lige forstå det her, Morten Messerschmidt. Hvis nu Mette Frederiksen og resten af SVM-regeringen kommer med en luns på udlændingeområdet til dig, så jeg prøver at se her, Morten Messerschmidt, hvis du går med til at bryde det her forlig, så kan du få så meget strammere udlændingepolitik. Ja. Så vil du vel bare gøre det. Du vil ikke gå ned til Maj Villersen Enhedslisten og sige, Maj, prøv at høre, jeg har fået en fantastisk tilbud af SVM-regeringen, men altså, jeg ved godt, at vi skal jo stå skulder ved skulder. Altså, jeg forstår det ikke. Nej, jeg vil ikke indholdsmæssigt sige, at vi skal stå skulder ved skulder, men jeg vil sige til Maj Villersen, at regeringen er villig til at give os den her indrømmelse. Har de tilbudt jer noget? Altså, spil med åbne kort, og simpelthen på den måde finde ud af, hvor er det, regeringen bevæger sig hen. Ja. Fordi ellers så kan vi i Folketinget som partier, og sådan set også Folketinget som institution, meget hurtigt komme til at stå som hovedløse høns, der bare bliver værfet rundt i gården af den store hane, som er Mette Frederiksen. Okay. Og det tror jeg ikke, vi har en interesse i. Og idealet i hønsegården, for at I ikke skal være hovedløse høns, det er, siger du, en apolitisk musketered. Ja, hvad går den ud på? Jamen, altså sammen. En for alle og alle for en? Nej, ikke på den måde. Ja, okay, på den måde så er Dumas-referencen måske forkert. Men egentlig bare, at vi taler sammen og koordinerer. Altså, at vi ikke lader spille ud mod hinanden. Altså, du skal huske på, at hvis vi har siddet i en kreds og blevet enige om noget, så er det jo ikke konfliktfyldt farvand i udgangspunktet. Altså, det er jo velkendt, at Dansk Folkeparti og flere venstrefløjens partier ser ens på, at der skal være nogle muligheder for, at nedslidt arbejdskraft kan komme ud af arbejdsmarkedet, inden de bliver direkte syge af det. Altså Arne-ordningen, seniorpensionsordningen osv. Det har vi været enige om. Det er vi enige om. Okay. Så er det jo naturligt nok, at vi sidder i en kreds, hvor vi så også kan snakke om det, hvis regeringen vil lave om på det. Men Bringer du egentlig noget nyt til torvs, siger Morten Messerschmidt, fordi er det ikke det, du siger, de her principper, de uskrevne regler om, hvordan man behandler forlig på Christiansborg, de står vel stadig. Der er vel ikke noget nyt. Selvfølgelig er der en forligskreds, og selvfølgelig vil forligskredsen forsøge at holde regeringen fra at bryde forliget. Eller ja, jamen, det handler ikke om at bryde forliget, det handler om at opsige det, eller hvordan man ændrer det. Okay. Men, for jeg tror ikke, de vil bryde dem. Nej, men hvad er det, det jeg lidt spørger til, det er, hvad er det nye? Fordi det nye er, at der er en flertalsregering, og det er det, Folketinget er nødt til at tage bestik af. Mm-hmm. Altså, og det gælder jo både i forhold til forligene, men det gælder jo sådan set også i forhold til at kontrollere ministerne. Nu har vi jo igennem de seneste år også haft nogle sager, hvor der var nedsat undersøgelseskommissioner osv. osv., og vi har et ønske om, at det også kommer på FE-sagen osv., men nu kan regeringen jo sådan set, fordi regeringen er en flertalsregering, bestemme over dem, der skal kontrollere regeringen. Og derfor har vi, der så ikke er en del af regeringen, en naturlig interesse i at tale sammen. Og resten af oppositionen på den venstre og højre side af regeringen, altså det er jo en spredt opposition på begge sider af regeringen, for at de ikke skal agere som hovedløse høns, siger du, ja. Så skal man lave et bredt oppositionssamarbejde. Det er en naturlig familie, dem der har forlig på begge sider af regeringen, ja, skal ligesom holde sammen i en udstrækning. Altså når man lavede forlig, er det jo fordi, man kunne blive enige om noget. Ja, det jeg tænker, det er, at det er et vigtigere samarbejde end samarbejdet i Blå Blok? Nej, jeg tror, det går hånd i hånd, fordi selvfølgelig skal der være en blå opposition. Det kommer der jo også til at være, at nede i Folketingssalen, der kommer man ikke til at være i tvivl om, at Dansk Folkeparti er modstander af mange af de ting, som regeringen her fremlægger. Mm-hmm. Så man kan sagtens håndtere begge dele. Altså det, at man på områder, hvor man har været enige på tværs af fløjene, taler sammen, forhindrer jo ikke, at man på de områder, hvor man ikke er enige på tværs af fløjene, mm-hmm. så samles i sin egen fløj. Kan man godt både være med i den her naturlige familie, som du kalder det, som jo altså så er DF og Enhedslisten og SF og Konservative, og hvem er de sidste, jeg har glemt? Liberal Alliance. SF, LAK. Ja. Altså den her, man kan også tage de radikale med, måske de har også lavet mange forlig. Den her såkaldt naturlige familie, som du kalder det, er meget forskellige partier. Kan man godt både være en del af den familie, og så også en del af den blå familie, ja, samtidig? Måske bliver det nemmere at forstå, hvis man siger, at der er en strategisk baseret familie, det er dem med forligene, hvor man på område for område har været i stand til at blive enige. Og så er der et mere naturligt, hvad kan man sige, ophavsbestemt, eller hvad hedder sådan noget. Ja, altså en mere naturlig familie. Skulle du så ikke have kaldt det en strategisk familie? Så er den naturlige familie, jeg vil den blå familie. Jeg har ikke kaldt det en strategisk musketerhed, eller en taktisk musketerhed. Jo, men du også kaldt det det er bare fordi, jeg tror, at nogen måske bliver stødt lidt på manchetterne over, at du siger, at der er en eller anden form for naturlig familieforhold mellem SF, Enhedslisten og DF, hvor jeg tænker, mange tænker, nej, det naturlige familieforhold, det er der i Blå Blok, og måske især faktisk værdimæssigt med Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige, for eksempel. Ja, som jo ikke er med i den det kan man, anden altså, familie. Hvis det er den semantiske uklarhed, så må vi endelig få rodet bod på det. Det, man skal forstå, det er, at som parti har man jo et fundament, hvor man mener noget om alt fra aktieavancebeskatning til dyrevelfærdsloven. Og der er der selvfølgelig nogle holdningsmæssige sammenfald, og der er der ubetinget flere blandt de blå partier, end der er blandt Dansk Folkeparti og de røde partier. Mm-hmm. Men når man så laver et forlig, altså mm-hmm. så er det fordi, man er blevet enige på et område. Ja. Og der kan der sagtens på ældrepolitikken, eller social, handicap, arbejdsmarkedet være områder, hvor Dansk Folkeparti er mere enige med SF Enhedslisten. Det har vi erfaring for. Mm-hmm. Og der er det bare, man skal nu med det nye landskab, der er, forstå, at så er vi nødt til at arbejde i begge de dimensioner. Det, jeg synes, der er spændende her, det er, at det handler jo om ikke bare Blå Bloks fremtid, men dansk politiks fremtid. Ja. Lige nu har vi inde på midten et kæmpestor flertalsregering, en SVM-regering, som siger, at de har et arbejdsfællesskab. Mm. Og så kommer Morten Messerschmidt og siger, at oppositionen, der er udenom, den skal være en apolitisk musketeret. Altså, jeg får lyst til at spørge dig, hvor er den værdibaserede politik på Christiansborg? Altså, hvis det hele handler om apolitiske og pragmatiske ting. Jamen, den er jo i partierne. Og sådan har det altid været. Altså, du skal jo heller ikke tro, at når vi før valget sad på Jakob Ellemanns kontor i den blå familie, at vi så sad og åbnede op for godteposen af, hvilke udspil og gode idéer vi ville komme med. Og sådan er det jo ikke. Fordi enhver partiformand er der jo for at varetage sit partis og sine vælgers umiddelbare interesser. Mm-hmm. Så man kan godt. Så alle de alliancer, der bliver lavet på tværs af partier, hvad enten så er det ene eller det andet, det er jo det er jo noget i retning af fornuftsægteskaber, fordi alle vil jo i virkeligheden det bedste for sit parti. Mest mulig indflydelse. Ja, lige præcis. Og for at sikre mest mulig indflydelse for DF, så vil du samarbejde med Enhedslisten og SF. Og i mine ører, der lyder det fuldstændig som Jakob Ellemann, da han skulle argumentere for, hvorfor han pludselig gik i regering med Mette Frederiksen. Jeg har gjort det for at undgå, at de næste 4 år, de skal ledes med afsæt i venstrefløjen. Ja, men det handler om indflydelse. Jeg har gjort det for at sikre mit parti, Venstre, den størst mulige indflydelse. Indflydelse. Og så spørger jeg bare, hvad så med den værdibaserede politik? Men det har, prøv at Dansk Folkeparti er formodentlig et af de partier, hvis ikke det parti, der har haft størst indflydelse på Danmark de seneste 25 år. Jeg vil tillade mig at sige, at hele den nationale, kulturelt nationale strømning, der går igennem landet i de her år, det er jo i vidt omfang noget, der er initieret af den bevægelse, som Søren Krarup, Langballe og andre satte i søen, og som Dansk Folkeparti blev katalysator for. Så man kan sagtens gøre begge dele. Jeg tror virkelig, at vælgerne forventer begge dele. At man selvfølgelig både holder sin politiske profil i hævd. Altså Dansk Folkeparti vil altid blive kendt for, at Danmark er danskernes fædreland. Vi sætter danskerne først. Vi ønsker at opgøre med konventionerne. Mm. Danmark er ikke et indvandrerland. Mm-hmm. Og vi ønsker at have en hånd om de, der ikke kan selv og så videre. Blokbloksbløde. Yes. Alt det der, som man kan sige, er værdien. Men jeg tror ikke, at der er ret mange af vores hverken nuværende eller fremtidige eller fortidige vælgere, som synes, vi bare skal stille os op på de værdier og så råbe højst. Jeg tror faktisk, der er mange, der ønsker, at vi bliver ved med at omsætte dem til virkelighed. Og det vil du så gøre i den her brede opposition? Ja, det er klart, vi vil også gøre det sammen med regeringen. Nu skal det jo ikke lyde så konfrontatorisk alt sammen, men hvis man har en flertalsregering, mm-hmm. som i udgangspunktet kan møffe sine ting igennem, for at sige det, som det er. Fordi sådan er det jo, når man har et flertal. Det er det fedeste i hele verden. Jeg har prøvet det nogle gange. Det er virkelig godt. så er det klart, at så har vi i Folketingets øvrige partier, især på de områder, hvor vi rent faktisk historisk har kunne blive enige om noget, ja. En interesse i lige at tale sammen. Ønsker du overhovedet en blå blok? Ja da. Det gør jeg da. Jeg ønsker en anden regering, end den vi har i dag. Altså, jeg gik jo ikke til valg på at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Jeg er så ikke lige så hård kritiker af Jakob Ellemann, som andre er, fordi der er jo et knaldrødt flertal på Christiansborg. Det må man bare sige. Altså, principielt kunne Mette Frederiksen bare have ringet til Mai Villadsen og sagt, ja, ja. Nu skal du høre, gamle ven, vi kører bare ud af den socialistiske tangent de næste 4 år. Det kunne man godt. Og der synes jeg egentlig, det er mere agtværdigt, det som Jakob Ellemann har gjort, at sige nej, lad os prøve at trække det ind mod midten. Det her brede oppositionssamarbejde, du lægger op til, hvordan styrker du Blå Blok? Hvert parti skal jo kæmpe for sig, men hvis alle de 6 partier i Blå Blok gør det godt for sig, så styrker det jo også Blå Blok. Ja, måske, fordi inden valget, der talte vi jo så meget om, hvor er det blå projekt? Ja. Det var svært at få øje på. Der var mange intriger, og der var meget diskussion, ja. Der var meget konflikt ja. I Blå Blok. Lad os tale om det. Og så her efter valget har jeg haft 2 andre blå partiledere inde. Vermund var inde at sige, prøv at det blå projekt er kastet ud med badevandet på grund af Ellemanns beslutning. Der er åbenlyst ikke et samlet blot projekt. Der er åbenlyst heller ikke et samarbejde blandt de borgerlige partier, som der har været de sidste 3,5 år. Inger Støjberg siger, vi har simpelthen brug for at udvikle ny blå politik. For mig der er det vigtigste nu, at vi får et tillidsfuldt samarbejde af det, der er resterne af den blå familie, og at vi så går i gang med at få genopbygget og forhåbentlig også få gang i noget mere idéudvikling og dermed jo også politikudvikling i det hele taget. Hvis den blå blok er i krise, som de 2 damer mener, ja. Hvordan bidrager du så med dit brede oppositionssamarbejde til at styrke blå blok? Jamen, det tror jeg lige, det er 2 forskellige ting, men når den blå blok er fragmenteret, så er det jo ikke noget, der skyldes alene Jakob Ellemanns beslutning. Det må jeg bare minde om, det var vi også før den 1. november. Altså, og det skyldes jo, at der er flere, ligesom der er flere måder at være socialist på. Altså, der er nogen, der ender helt derude, hvor man hugger hovedet af folk, ikke? Og så er der andre, der sådan sidder over en kop te og ordner tingene demokratisk. Der er mange måder at være socialist på, så er der godt nok også mange måder at være borgerlig på. Mm-hmm. Og der vil jeg tillade mig at sige, at Dansk Folkeparti er jo et parti, som er et ikke-ideologisk forankret parti. Altså, vi er et konservativt parti, hvor de 5 andre... må jeg jo desværre sige, efter Søren Pape sprang ud som Genghis Khan i fordelingspolitikken. men det var meget voldsomt og meget lidt konservativt, den økonomiske plan, der blev fremlagt der i valgkampen. Men okay. Der må man bare sige, at de 5 andre er jo alle sammen skåret over en liberalistisk kamp. Og det er 2 meget forskellige ting. Og det er måske ikke noget, vi har talt så meget om, men der er en fundamental forskel på menneskesyn, samfundssyn, og dermed også, hvor man gerne vil have samfundet hen. Og man kommer ud af en konservativ livsindskuelse, som Dansk Folkeparti gør, og jeg gør, hvor det væsentlige, det er den kultur, tradition og overlevering, der nu engang er Danmark, som vi ønsker at bevare, eller om man kommer ud af et liberalistisk tankesæt, hvor man ønsker bare for alt i verden at sige, at den enkelte skal have maksimal frihed, og det handler om effektivitet og så videre, så videre. Men de to tankesæt skal der jo være plads til, hvis der skal være en blå fremtid, hvis du vil have en stærk blå blok igen, hvis du vil have en blå statsminister igen, Morten, så skal de to ting forenes. Kommer du til at sætte dig ned med Pernille Vermund, med Inger Støjberg og andre, for at udvikle en ny borgerlig politik? Ja, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Og det, der må være det praktiske ideal, det er jo, selvom vi nu er dobbelt så mange partier, at kunne vende tilbage til det, der var under VUK-tiden. Altså i VUK-tiden, der havde du jo et Venstre, og så havde du et folkeligt, kulturelt konservativt forankret parti, som var Dansk Folkeparti, og så havde du Bent Bentsen, som var sådan meget erhvervslivets parti. Den rollefordeling fungerede godt. Mm-hmm. Og de tre, hvad kan man sige, ben på taburetten, kan godt gå hånd i hånd. Der er sådan en checks and balances imellem hinanden, fordi når det liberale går ud af et overdrev, så vil det konservative komme som et korrektiv, og når det konservative går ud af et overdrev, så vil de andre komme som et korrektiv. Det fungerer godt, og det er det, vi skal tilbage til. Men det er jo, som du siger, det er de klassiske ideologiske positioner, på men der er bare flere hovedpersoner nu i det borgerlige landskab. Ja, og det er måske det, som bliver den største udfordring. Men der må man jo bare lade det bedste hoved vinde. Hvem er det bedste hoved? Det ved jeg da ikke. Er det dig? Jeg er da en kandidat til det. Altså, hvem er det, der er bedst i stand til at udtænke den danske borgerlighed? Altså, jeg tror, nu handler det jo først og fremmest om, at vi over en periode finder ud af, hvad er blå blok? Og det er det, jeg har forsøgt at give konturerne til her, hvad i hvert fald kan være basis for det. Og når man så, det må være... Først skal man finde ud af, at man har skibet, hvad retten det skal sejle, så finder vi kaptajnen bagefter. Men du har selv brugt billedet hovedløs kylling. I er vel fortsat en hovedløs kylling, så længe I ikke vælger en leder for Blå Blok? Ja, det billede var jo primært i forhold til, hvis forligspartierne ikke taler sammen, hvor så Mette Frederiksen ligesom kan spille mod hinanden. Ikke? Men hvad så med Blå Blok? Altså, hvornår kommer der en leder? Jamen, Blå Blok, hvis vi skal blive i hønsegården, er vel så der, hvor ægget først lige er blevet lagt, og så skal kyllingen udklækkes, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Morten Messerschmidt, tusind tak, fordi du kom i studiet. Altid fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersson og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.